Matthew Hussle, jego trąbka, no i załoga Matthew na scenie i w studio. Czasem 7, czasem 8 osób, bo przecież słyszymy bardzo bogate instrumentarium. Piękna płyta, Freedom Song, przed chwilą. 5 minut po godzinie 5. Pan Sławomir pisze, pierwszą audycję radiową nadano w 2014 roku. To już 107 lat prowadzenia audycji. Jak to nie obchodzić tego wspaniałego dnia? Moim zdaniem powinien być to dzień wolny od pracy. No jeżeli chodzi o mnie, drodzy państwo, no to ja państwu zarządzam teraz dzień wolny od pracy. Jak to się dalej ułoży, czy ktoś jeszcze na to pozwoli, nie wiem. No ale dzisiaj audycja dedykowana wszystkim nam, tym, którzy kochamy radio. A teraz, czy nowością będzie, jak powiem, że wystąpi, przepraszam, zespół Majsza? Chyba nie. Epka z 2016 roku, Welcome to a New Welcome. Mamy jedną zaległość, jest nią utwór tytułowy. No i to teraz. Można by pomyśleć, że to tylko intro do kolejnej kilkunastominutowej kompozycji zespołu Majsza, bo do takich kompozycji nas przyzwyczajają artyści, ale nie. 4 minuty i 3 sekundy. Welcome to a new welcome. Tytułowy utwór z małej płyty, małej epki nagranej na żywo w południowym Londynie w 2016 roku. I tym samym to już jest koniec, jeżeli chodzi o to wydawnictwo w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Wydawnictwo, które znalazłem, wyszukałem w katalogach internetowych jako ostatnie. No mam nadzieję, po cichu liczę, że podczas tego zamknięcia teraz muzycy z Majsza coś nagrają i niedługo powiedzą: drodzy słuchacze, mamy dla was kolejny album. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Korespondencja jest i bardzo mnie to cieszy. Wątek jazzowy w tym momencie zakończy artysta, o którym nie powiem właściwie nic, bo niestety w ciągu ostatnich kilku dni już prawie wszystko zostało o nim powiedziane. Chick Corea. Chick Corea, Bouncy Quit Bad. Piosenka, kompozycja z 1946 roku, stworzona przez pianistę Barra Powella, a tutaj na płycie nagranej przez Chicka Corea w 1997 roku, Remembering Bud Powell. Dziękujemy, dziękujemy mistrzu. Muzyka jazzowa pojawi się jeszcze dzisiaj do godziny 6, ale już elektroniczną nicią nieco podszyta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bo teraz chciałbym, abyśmy jeszcze na 4 minuty, drodzy Państwo, wrócili do wytwórni True Tats, której to drzwi otworzyliśmy w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Tam urodzony w Tokio, ale mieszkający w Londynie, Masaki Yoshida, który ukrywa się pod artystycznym pseudonimem Anohor Song. Tune is Dream to jego najnowszy singiel. Powstał, kiedy artysta został zaproszony do Tunezji właśnie na set DJ-ski, no i w pięknych okolicznościach przyrody występował, bo było bardzo gorąco, ludzie leżeli na plaży, rozkoszowali się słońcem, relaksem i wszystkim tym, i przede wszystkim dobrą muzyką, i właśnie w takich warunkach Anohor Song, oprócz świeżego powietrza z nadwielkiej wody, złapał inspirację do tego utworu. I wytwórnia True Tats uśmiechnęła się do naszej audycji i przedstawiła nam efekt. ci z Państwa, którzy zaglądają na stronę internetową Polskiego Radia Programu Trzeciego, no to mogli doczytać notkę o dzisiejszej audycji, że będzie tanecznie. No i Anchor Song jakby tutaj w taki klimat taneczny nieco nas wprawił, prawda? Nagranie ma 4 dni i dostaliśmy je od wytwórni True Tats, urodzony w Tokio, mieszkający w Londynie, Anchor Song. Bardzo proszę. 24,5 minuty po godzinie 5 rano, no to jest na pewno już taka pora, że niektórzy z Państwa z racji wykonywanych rano sobotnich obowiązków już są na nogach, więc powiem tak. Witamy nowy dzień. In the beginning, well, I did know. As time passed on, still didn't know. But this time, I'm gonna try it my way. I'm gonna live like my way. This time, I'm gonna try it my way. I'm gonna live like my way. Well, I didn't know. Just couldn't see. The memories of past failures, like a shadow haunting me. Taki pozytywny zastrzyk do porannej kawy, bardzo proszę, i trochę kalifornijskiego słońca od DJ-a Shadowa. Słońce się przyda, mimo tego, że dzisiaj odrobina się zapowiada tego słońca, ale na razie w Warszawie minus 11. No to jeszcze pozytywny zastrzyk numer 2, nieco szybszy. where you never ever been before. I said, well, nothing is as clear. Nothing is as clear without a holding hand to gently guide you. One step is a fear that it's so close now that I'm here beside you. I was left down, there was no light, there was no sound here in the dark, fishing around for meaning. I had to ask someone I knew, not so far away from where I was. She said, hey, do you know where you're coming from? Producent nazywa się M-Beat, a gościnnie JK z formacji Jamiroquai. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Niektórzy z Państwa piszą, że się budzą, niektórzy piszą, że idą już spać. Na trójka budzi Jazz and Bass do godziny 6, więc jeszcze raz JK, ale już ze swoją formacją Jamiroquai, no i w oryginalnym wydaniu. Everything is good and brown. I'm here again with a sunshine smile upon my face. My friends are close at hand, and all my innovations have disappeared without a chance. I'm glad, oh, that I found, ooh, somebody who I can rely on. Cheaper, cheaper kind of space cowboy vibe. I'm interplanetary level. Państwo piszą, że w Katowicach też minus 11. No taką mamy porę roku, no ale o pogodzie nie będziemy mówili. W Trójka budzi Jazz and Bass. Wolę powiedzieć, że Space Cowboy to był tytuł piosenki wykonywanej przez formację Jamiroquai z albumu, który został nagrany w 1994 roku. The Return of the Space Cowboy. Czy kogoś z Państwa zdziwi, znowu zadam to pytanie, że pojawi się teraz Nubaya Garcia? Może nie. Często przyglądamy się i przysłuchujemy temu, co tworzy ta niesamowita, młoda, utalentowana saksofonistka z Londynu. I mimo tego, że no teraz niegrzecznie powiem, że nic nowego swojego nie nagrała ostatnio, ale przecież mamy długo grającą piękną płytę Source z sierpnia 2020 roku, no to co jakiś czas pojawiają się jej utwory w różnych elektronicznych remiksach. No i ja staram się kopać w tych katalogach i nabywać sobie te remiksy, no bo niezła selekcja jest wśród pewnie tych, którzy remiksują, no i trzeba powiedzieć, że absolutnie dobrze to wszystko wychodzi. Proszę posłuchać najnowszego Message Continue, jak został zremiksowany przez Marka The Cliff Love. oczywiście jakby się nie zremiksowało takiego utworu, to zawsze saksofon będzie na pierwszym planie, no bo jak inaczej, Nubaya Garcia, bardzo proszę. A propos tanecznych rytmów i a propos remiksów, no to ja już mówiłem tydzień temu o wydawnictwie, które się ukazało z okazji 20-lecia płyty Touris Saint-Germain. okazji 20-lecia istnienia tego niezwykłego albumu Ludovic Navar, znany jako Saint Germain, zaprosił do współpracy producentów i DJ-ów z całego świata i wybrał kilka wersji ich interpretacji znanych tematów z płyty Tourist. Bardzo proszę, i tak pięknie to wyszło. 6 minut do godziny 6. Za chwilę na sam koniec Sofia Cortezis, peruwiańska artystka mieszkająca w Berlinie. A my Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Irena Dan, Michał Grabkowski. Do usłyszenia.